Zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 19 kwietnia, samo południe. Serwis Trójki przedstawi Radosław Prus. Odnalezienie zaginionego Boeinga 777 to już kwestia dni, zapewnia minister transportu Malezji. Poszukiwania maszyny trwają półtora miesiąca. Z dala od domu i bliskich opowiemy, jak do świąt przygotowują się żołnierze w Afganistanie. Dziś wojskowi święcą pokarmy. Czym się różni ten afgański koszyczek od polskiego? Koszyczkiem, który jest schemą w tym przypadku. Wymaga poświęcenia, wymaga precyzji. Babka lubi cierpliwość, babka lubi dobre jajka. U nas dobre rady dla wierzących wielkanocną babę. Poszukiwania zaginionego nad oceanem indyjskim Boeinga 777 znalazły się w kluczowej fazie, oznajmił minister transportu Malezji. Zapewnił, że akcja powinna się zakończyć w ciągu kilku dni, choć do tej pory nie znaleziono żadnego fragmentu wraku. Maszyna, na pokładzie której było 239 osób, jest poszukiwana od 6 tygodni. Czy jest szansa na przełom? Rafał Motriuk. Kluczowy rejon Oceanu Indyjskiego przeczesuje mini łódź podwodna Bluefin 21. Wraku szuka w miejscu, gdzie wcześniej odebrano sygnały mogące pochodzić z czarnych skrzynek. Łódź schodzi na głębokość poniżej 4000 metrów i sonarem stara się wykryć kadłub samolotu, ale po 6 podmorskich misjach Boeinga ani śladu. Minister Hishamuddin Hussain podkreśla jednak, że weekendowa akcja jest bardzo ważna, bo zawężono teren poszukiwań. Jego zdaniem operacja powinna się zakończyć w przyszłym tygodniu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Jest tymczasowy areszt dla pijanego kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek. 31-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mimo to prowadził samochód i wiózł pasażera. W Bogucinie na Lubelszczyźnie uderzył w tył samochodu dostawczego, a potem uderzył w drzewo. W wyniku obrażeń pasażer samochodu osobowego zmarł. Nie wszyscy mogą spędzić Wielkanoc razem z bliskimi. Od rodzinnego domu dzieli ich ponad 5000 kilometrów. Do Wielkanocy przygotowują się właśnie polscy żołnierze z misji stabilizacyjnej w Afganistanie. W bazie Gazni zaplanowano także tradycyjne święcenie pokarmów. Trochę tektury, trochę plastiku, chociażby z końcówki od mopa. Jest kończyczek piękny, pomalowany serwetką z zajączkiem. Kokarda, pomysł w ostatniej chwili wymyślony. Pozostałe ozdoby jakieś z domu, które przysłała rodzina. A czym się różni ten afgański koszyczek od polskiego? Koszyczkiem, który jest schemą w tym przypadku. Ten chleb stąd, ichniejszy, muffinka z difaku. Oczywiście tu jeszcze... Sól, pieprz, gdzieś tutaj też i chłopaki z saperą się tu dołożyli, bo pojechali na akcję i nie miał kto im zanieść. W Afganistanie święta obchodzić będzie około 1000 polskich żołnierzy. Wielkanoc daleko od domów spędzą także Polacy w Wielkiej Brytanii. Jak świętują? Pytał o to w Londynie Adam Dąbrowski. Wojtek stawia na kompromis. W niedzielę z przyjaciółmi z całego świata będzie jadł międzynarodowe śniadanie wielkanocne. Każdy przynieść ma potrawę ze swojego kraju. Mam zamiar upiec mazurka, ale ponieważ będzie to moje pierwsze podejście, jeszcze nie wiem do końca, jak to wyjdzie i czy będzie się czym pochwalić. Ale gdyby ktoś pragnął spędzić święta bardziej tradycyjnie, nie będzie miał z tym najmniejszego problemu, bo takie dzielnice jak Hammersmith czy Ealing to przecież mała Polska, mówi Anna. Oczywiście w Londynie jest mnóstwo polskich parafii. Skoncentrowane są głównie w dzielnicach typowo polskich. Więc tam na pewno można się będzie poczuć jak Wielkanoc w Polsce. Święcenie pokarmów, czy msza w niedzielę wielkanocną. A czym różnią się święta na wyspach od tych nad Wisłą? Zdecydowanie pozbawione są takiego aspektu kościelnego. Jest to bardziej laicki kraj i te święta mają też taki bardziej charakter. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zachwyca, smakuje, ale przyrządzić ją wcale nie jest łatwo. Mowa o wielkanocnej babie. Z babką jest tak, że babka lubi cierpliwość, babka lubi dobre jajka, dużo cierpliwości i ciepła w domu. Kucharka Joanna Jakubik radzi postawić na najlepszej jakości produkty. Dobry przepis przyda się także ogrom cierpliwości i szczypta determinacji. Trzeba ciasto mocno wyrabiać ręką, żeby je mocno napowietrzyć, żeby baba miała takie duże oka, powietrze taka, żeby była lekka i puszysta. Dużo dobrych żółtek, wanilia, szafran.

My map seems all wrong and my compass says the end. If it's already written and my script can be forgiven, doesn't matter where I thought I'd be, time to relish what I'm in. Not everyone believes the story. As for me, I love the truth. And ever since I was a young girl, witnessed evidence and proof. Jeżeli ktoś kocha żywe instrumenty, sekcje dęte, a do tego kobiety śpiewające takimi połamalnymi głosami, to najnowsza płyta Kelis zatytułowana Food, tak jak pożywienie, jest doskonałym pomysłem na wypełnienie tych wszystkich swoich ulubionych rzeczy, które można odczuć w przypadku muzyki. Zaczynamy dzisiejsze wydanie Radiowego Domu Kultury. Powoli. Zaczynamy dzisiejsze wydanie, które będzie spokojne. Będziemy dużo rozmawiać, dosyć spokojnie, ale będą to rozmowy, które wychodząc od pewnych szczegółów, mają szansę dotknąć spraw bardziej ogólnych. Nie chciałabym używać zbyt dużych słów, zanim goście na antenie się nie pojawią. Początek będzie jednak tradycyjny. Agnieszka Opszańska i jej telefon. W telefonicznym skrócie. Przenosimy się do Katowic i Galerii Sztuki Współczesnej BWA na wystawę zatytułowaną O powstawaniu i ginięciu. Wystawa nieduża, ale z ciekawym doborem artystów i tematów. Wystawa jest przygotowana przy wsparciu Funduszy Wyszehradzkich i mamy dzięki temu możliwość zaproszenia artystów nie tylko z Polski, ale też ze Słowacji, z Węgier, Czech. Będą u nas gościć pracę takich artystów jak Denisa Lechowska, Zdena Koleczkowa, kolektyw Little Warsaw, praca braci Rafanich, a także dobrze nam znanych artystów polskich, takich jak Ewa Axelrad, Iza Tarasewicz, Piotr Posadzki, Bartek Buczek czy Dorota Buczkowska. Mówi Marta Lisok. Tą wystawę nie można rozkodowywać na dwóch poziomach. Pierwszy związany jest z językiem, a drugi z pamięcią. Ten pierwszy to odnosimy się do jednej z prac Andrzeja Szewczyka. Pracy z 1985 roku. Tutaj chcieliśmy zaakcentować wątki wewnętrznych kodów, tkwiące w pracach zaproszonych przez nas artystów. Drugi wątek to wątek bardziej antropologiczny, z kolei nawiązujący do tez amerykańskiego filozofa, antropologa Waltera Onga, który w swoich pracach zwracał uwagę na przeskok pomiędzy pamięcią w kulturach oralnych, czyli tych nieposługujących się pismem, a właśnie kształtem, sposobem funkcjonowania pamięci u kultur, które już posługiwały się alfabetem. To są zupełnie dwa różne typy funkcjonowania pamięci i ten wątek też pojawi się w pracach zaproszonych przez nas artystów. Wystawa o powstawaniu i ginięciu w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach od 25 kwietnia, a szczegóły na stronie www.bwa.katowice.pl. A teraz Opole i przenosimy się w świat fotografii. Powiedziałam Opole, ale propozycja dotyczy fotografów z całej Polski. Tak, Fundacja 2.8 organizuje pierwszą edycję Pokaż się na projekt fotograficzny, którego hasłem jest Bez granic. To również tegoroczne hasło 4. już Opolskiego Festiwalu Fotografii w Opolu. W wyborze prac wezmą udział Marek Szyryk, kierownik Katedry Fotografii w Łódzkiej Szkole Filmowej, Joanna Kinowska, kurator Leica Galery Warszawa oraz moja skromna osoba z ramienia Fundacji 2.8. Mówi Sławomir Mielnik. Czekamy na bardzo różne, ciekawe projekty dotyczące granic, przekraczania granic kulturowych, społecznych i w projekcie mogą wziąć udział wyłącznie polscy fotografowie, dlatego że nasz festiwal promuje wyłącznie polską fotografię, polskich artystów. Czekamy na bardzo ciekawe projekty, niekoniecznie muszą być skończone, mogą być w trakcie realizacji. Jesteśmy otwarci na jakąkolwiek formę przekazu. Zgłaszać pracę można do 30 czerwca. Przypomnę tylko, że to nabór prac fotograficznych do 4. Opolskiego Festiwalu Fotografii, a więcej szczegółów pod adresem www.offoto.pl. A z Opola przeskakujemy do Bytomia. Szukamy w szafie peleryny i trykotów, bo 25 kwietnia rusza międzygalaktyczny zlot superbohaterów. To jest taka impreza, którą od 6 lat organizujemy i chcemy przekazać światu, że tak według nas i nie tylko, każdy może być superbohaterem i każdy może odkryć w sobie superbohatera. Wystarczy się rozejrzeć dookoła i trochę odrobinę pozytywnej energii i pozytywnego myślenia i na pewno można sobie odkryć superbohatera i przybywać na międzygalaktyczny zlot. W tym roku po raz 6, ostatni weekend kwietnia. W ogóle to się już dzieje, bo w zeszły weekend udało nam się zorganizować międzygalaktyczny graffiti jam i udało nam się na trasie przemarszu superbohaterów, który się co roku odbywa, pomalować 100-metrowy mur, który był już zapomniany, opuszczony i smutny, a teraz przyjechały załogi graficiarskie z całego Śląska i tknęły w niego drugie życie. Mur jest gotowy, czeka, a przemarsz superbohaterów 26 kwietnia, 11 godzina na trasie Szyb Krystyna, rynek w Bytomiu. Odkrywajcie w sobie superbohaterów i przybywajcie do Bytomia. Mówi Jakub Wesołowski. A cała impreza zaczyna się 25 kwietnia i ruszamy spektaklem teatralnym, tym razem w ramach cyklu Hartowanie Teatrem. Przyjeżdża do nas teatr Circus Ferus i wieczorem w piątek już mamy koncert pierwszy. Wystąpił u nas pan Dżamal z całą swoją załogą. Muzyki nie zabraknie, oprócz Dżamala wystąpią Wonky One, Ania Rusowicz, załoga DJ-ska, Piotr Kędzierski, DJ Kostor, czyli ex-boyfriend, a na rynku zagra do nas Oberschleisen i jeszcze wiele, wiele innych atrakcji muzycznych. Mamy oczywiście jak co roku kiermasz Puszczej Reanimacji Odpadów. Tam reanimujemy śmieci, dajemy im drugie życie, prowadzimy warsztaty i pokazujemy, że to już pozornie traci swoją wartość. Może zyskać drugie życie. Kończymy w niedzielę wieczorem. To w Bytomiu. Międzygalaktyczny zlot superbohaterów od 25 do 27 kwietnia. A gdyby ktoś chciał poszperać w programie? Wszystkie szczegóły oczywiście na międzygalaktycznym Facebooku oraz na stronie www.becek.pl. Zapraszamy. A także u nas na polskieradio.pl / trójka widać nas. Widać nas dzisiaj bardzo wyraźnie, także za sprawą pewnego bardzo znanego obrazu, ważnego dla tych, którzy uczą się historii sztuki, ale mam nadzieję, że dzisiaj także wszyscy słuchacze Radiowego Domu Kultury zrozumieją, że ważnego po prostu dla nas, ludzi. O tym już za chwilę więcej. polskieradio.pl/trójka, ta strona przynosi także podpowiedź, z jakimi gośćmi chcemy się dzisiaj do godziny 14 spotkać. Go, yeah. Little Dragon, zapowiedź nowej płyty, nagranie zatytułowane Paris. Wszystko, co mi się przydarza, daje okazję do rozmyśleń. Gdybym ocalała z katastrofy samolotu, być może zainteresowałabym się historią lotnictwa. Tak Susan Sontag powiedziała w rozmowie z Jonathanem Cottem. Ta rozmowa została pięknie wydana i teraz jest to książka, o której chcemy porozmawiać dzisiaj po godzinie 13 z jednym z naszych gości, z Przemkiem Dębowskim. Jednak to nie wszyscy goście i nie wszystkie tematy. Ta myśl Susan Sontag pasuje tak naprawdę do każdej z rozmów, które chcemy w dzisiejszym Radiowym Domu Kultury przedstawić. Teraz pewnie wszyscy kończą już porządki, ostatnie zakupy, być może zakupy ostatniej szansy. Pewnie już święconki są przygotowane, może nawet poświęcone. W każdym razie wypełnia nas, większość z nas, krzątanina. Krzątanina, która ma także wiele wspólnego z jedzeniem. Pomyślałam więc, że musimy spotkać się z człowiekiem, który o jedzeniu, ale także o sztuce wie bardzo wiele. I w naszym studiu Bogusław Deptuła. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Zabiegany, wyglądasz na zabieganego. No, nawet trochę nie mam czasu pomyśleć o porządkach w domu przed świętami, bo muszę kończyć wystawę, którą za niecały tydzień otwieram w Sopocie, w Państwowej Galerii Sztuki. Nazywa się Miłość Własna, czyli artyści kochają samych siebie. Dość duża wystawa, duży projekt, dużo biegania przy tym jest po prostu. Pozwól, że przedstawię Cię jeszcze tak oficjalnie. Z wykształcenia historyk sztuki, także kurator wystaw, no ale znawca i piewca literatury, a do tego człowiek, który poszukuje w literaturze, a także w sztuce, w obrazach jedzenia. Czy ten opis może być? Tak, to jest prawda. No, od jakiegoś czasu zajmuję się jedzeniem w sztuce, jedzeniem w literaturze i jedzeniem w jedzeniu i to mnie oczywiście jakoś tam bawi i powoduje to, że moje życie dość się zmieniło, nabrało nowego jakby wymiaru. Ostatnio ktoś złośliwie powiedział, że nie widać po mnie, że się interesuje jedzeniem. No była oczywiście to potwarz, no bo znaczy, bo to chodzi o to, że nie wyglądam jak toczna kula, ale to nie znaczy, że nie interesuje się jedzeniem. No, uwielbiam jedzenie. Jest to coś, co rzeczywiście wypełnia moje życie. I gdybyśmy dodali do tego jeszcze muzykę klasyczną, to wyjdzie nam w ogóle takie wielkie piękno, dla niektórych nieosiągalne i tylko oglądany w filmach właśnie stan, albo taki, który można znaleźć w książkach, człowieka, który wszystko dookoła ma estetyczne, a do tego, kiedy zaczyna gotować, to produkty rozłożone na stole w kuchni wyglądają jak gotowe dzieło sztuki, obraz. Tak to wygląda w twoim przypadku. Oczywiście, tak, że to nieprawda. Bo zapomniałeś powiedzieć jeszcze o jednym, że nie tylko śledzisz, ale też gotujesz, bo właściwie za każdym razem, kiedy się spotykamy, nosisz ślady gotowania, coś jest odcięte, przecięte, przycięte. Tak, ja dużo siekam, bo to jest jedna z podstawowych czynności w kuchni, więc nie ma od niej ucieczki. Dużo siekam, kończy się to czasami krwawo, ale to mnie nie zniechęca i dalej siekam i gotuję, więc to już tak widać ma być. W 2013 roku, rok temu, ukazała się książka Literatura od kuchni, która zbierała twoje felietony, właśnie takie śledztwa potraw i różnych sytuacji dookoła jedzenia pojawiających się w książkach i przepisy twoje, ale mnie sprowokował do zaproszenia ciebie do naszego studia to, że wyczytałam, że kilka dni temu w Białymstoku z kolei w Galerii Arsenał poprowadziłeś wykład dotyczący jedzenia i dotyczący też innego tematu, który już podejmowałeś pisząc, czyli obrazów w sztuce. Tak, takie obrazy do zjedzenia, jak ja to nazywam w przenośni. No oczywiście materialnie nie da się ich zjeść, ale rzeczywiście czasami na ich widok cieknie ślinka, więc w tym sensie są to jakoś tam obrazy rzeczywiście prowokujące do jedzenia i do myślenia o jedzeniu. No skutek tego wykładu był taki, że, czy tego spotkania może lepiej powiedzieć, był taki, że wszyscy wstali i powiedzieli, no to trzeba iść coś zjeść. No więc może nie mówiłem w sposób jakiś rzeczywiście nudny. To jest po prostu bardzo ciekawe. Ludzie słuchali z dużym zainteresowaniem, jako że można powiedzieć dość paradoksalną rzecz, że jedzenie jest właściwie najstarszym tematem sztuki, jaki w ogóle istnieje. I nawet jeśli to wywoła u Państwa zdziwienie, to właśnie tak jest. Owszem, jest to pewien rodzaj trywializacji, ale nie bardzo grubej. Chodzi o to, że te wszystkie wspaniale, wiernie, niezwykle precyzyjnie odmalowane na skałach, na ścianach grot zwierzęta malowane przez ludzi prehistorycznych, w gruncie rzeczy to jest takie zamówienie obiadowe, bo te zwierzęta to były obiady, za którymi gonili ci ludzie i to chodziło też między innymi o to, żeby oddać jak najwierniej te zwierzęta, dlatego że jeśli będą wiernie oddane, to jest większa szansa, że właśnie się na nie trafi, że właśnie się je da upolować i że w końcu staną się tym właśnie przestaną być uciekającym, a staną się prawdziwym obiadem. To jest dość zabawna rzecz, bo jeszcze według jakichś tam ostatnich ustaleń okazuje się, że to raczej kobiety malowały te wyobrażenia zwierząt w jaskiniach. I to już by w ogóle... A co cię bawi w tym wątku, że te kobiety malowały? Dlatego, że ja myślałem, że skoro to jest tak właśnie anatomicznie świetnie potraktowane, to myślałem, że to musieli malować faceci, dlatego, że oni te zwierzęta łapali, taszczyli i tak dalej i mieli z nimi taki większy kontakt. Czyli jakby wydawało mi się na logikę taką może głupią, że to jest naturalne, że to faceci, ponieważ oni polowali na te zwierzęta, oni znali ich obyczaje, więc jakby wydawało mi się, że w związku z tym, że to raczej oni malują. Tymczasem wygląda na to, że jednak w czasie, kiedy oni gonili te zwierzęta, to te kobiety jednak malowały. I to jest też bardzo jakiś taki ciekawy wątek jakby parytetowo-artystyczny, że początki sztuki być może są związane z kobietami, co jest dla mnie jakieś niezwykle takie ożywcza wiadomość, taka, że bo potem na długie lata kobiety troszkę ze sztuki wyparowały. Teraz jest oczywiście inaczej, ale w czasach czy średniowiecznych, czy nowożytnych kobiet było mało w sztuce. A to, że gdzieś być może były u narodzin, u początku sztuki jakiejkolwiek stworzonej przez człowieka, to mi się wydaje niezwykle fascynujące i ciekawe. Tak samo mi. Zróbmy teraz przerwę na piosenkę, która pozwoli nam właśnie tę śmiałą tezę o kobietach w sztuce przemyśleć. Very last time. Ten artysta ukrywa się pod pseudonimem Zon i właśnie wydał swoją debiutancką płytę, chociaż ta płyta zbiera starsze nagrania. A my z naszym gościem, którym jest Bogusław Deptuła, rozmawiamy o sztuce i jedzeniu. W tych specjalnych dniach, w których jedzenie, potrawy zaprzątają wiele głów, zresztą wiele osób spotka się przy świątecznych stołach, rozmawiamy o tym, że historia sztuki przez stulecia to była historia mężczyzn, artystów, ale temat jedzenia i samo jedzenie w historii sztuki jest obecne właściwie od samego początku, na różne sposoby jedzenie w sztuce było pokazywane, ale chyba nigdy nie było w centrum zainteresowania artystów. Czy się mylę? Wydaje mi się, że niektóre obrazy w dziejach sztuki, których tematem jest jedzenie, są takimi arcydziełami, są takimi osiami sztuki. No choćby pierwsza osobno namalowana martwa natura, jest to dzieło Caravaggia, przedstawia niezwykle taki bogaty, obfity kosz owoców. I to jest dzieło w pewnym sensie kluczowe, centralne, a zarazem za temat ma jedzenie. My dopisujemy znaczenie temu obrazowi poprzez to, że jest to pierwsza osobno namalowana martwa natura. Nowy gatunek właśnie tym obrazem się zaczyna. To jest taka wygodna w historii sztuki sytuacja, w której możemy palcem pokazać to, tu, teraz, wtedy właśnie się stało. Chociaż zapowiedzi były oczywiście od wieków nawet właściwie. To równocześnie przez to, że to jest temat jedzeniowy, to możemy wskazać, że to jest bardzo ważny obraz, prawda? Taki w dziejach historii sztuki niezwykle ważny. I oczywiście z drugiej strony, mówiąc już z kolei, przechodząc na stronę historyczno-sztuczną, no to jest po prostu taki pokaz mistrzowskich umiejętności artysty, który pokazuje, że umie namalować wszystkie rodzaje faktur, kolory, prawda, że i tak dalej, i tak dalej, i dalej. No, a z drugiej strony możemy spojrzeć na to trywialnie. No, to jabłko się zaczyna psuć, prawda, tu już trzeba tego. Te winogrona z brzegu są dobre, ale być tam tego. To jest wszystko bardzo zabawne, bo to można czytać na różne sposoby. Można czytać właśnie jako skończone arcydzieła, można czytać jako koszyk owoców do jedzenia. Jedno i drugie jest poprawne. A kiedy się zorientowałeś, że przyglądasz się obrazom, na których pojawia się jedzenie i zaczynasz kombinować, co by można było z tym zrobić? Albo nie patrzysz na to wyłącznie jak na dzieło sztuki, ale też chciałbyś to przenieść gdzieś do świata, może mniej sztucznego. Kiedyś nie zwracałem na to takiej wielkiej uwagi. To znaczy zawsze zwracałem uwagę na jakość sztuki, na jakość obrazów. Patrzyłem, czy to jest dobrze namalowane, czy źle. Zawsze mnie to pociągało. Jeśli obraz był perfekcyjny, to często zdarzało mi się uronić łzę nad jakimś obrazem, który mnie zaskoczył swoją jakąś perfekcyjnością, albo jakimś... Kiedyś pamiętam, że właściwie popłakałem się przed takim bardzo skromnym portrecikiem Degas, przedstawiającym jedną z jego sióstr. Nic wielkiego, a zarazem wszystko. Znaczy skończone, wielkie, wspaniałe dzieło. Mimo, że takie właśnie namalowane kameralnie, skromnie, właściwie dla siebie. To też czasami jest właśnie wskazówka, że jak coś robimy dla siebie, to potrafimy być w tym o wiele szczersi. Więcej z nas zostaje w tym dziele. No ale od pewnego czasu zacząłem się rzeczywiście obrazom przyglądać też pod tym względem, że co tutaj jest do zjedzenia, co by się dało z tego zjeść, czy to jest już przetworzone jedzenie, czy to dopiero, prawda, czeka na przetworzenie. No i tu oczywiście kolejne kategorie dzieł można by wyróżniać, no takie na przykład targi rybne Franza Snydersa, takiego malarza, który rzeczywiście obezwładniał widza takim potokiem jedzenia, prawda, albo... Ja mówię tu o rybach, ale on malował również dziczyznę, inne takie stoły pełne znowu mięs i tak dalej. Są takie dzieła, które po prostu porażają nas tą profuzją, czyli takim pewnym nadmiarem tego jedzenia, ale są oczywiście cudowne, wspaniałe, kameralne dzieła. Ja wolę te, przyznaję szczerze, w których, nie wiem, leżą trzy śliwki, tak jak na obrazie Chardena, francuskiego malarza XVIII wieku, a te śliwki są, mają jeszcze trochę tego wosku niestartego ze swojej skórki, więc trochę są matowe, a trochę są już błyszczące. I znowu to jest tak, że oczywiście śliwki śliwkami, ale to skończone, cudowne dzieło sztuki, prawda? Obraz ma 15x12 wielkości pocztówki, coś zupełnie też znowu prywatnego, ale tak jakoś szczerego i przejmującego, że trudno się od tego obrazu oderwać. No ale są oczywiście obrazy takie na przykład rozgadane, obrazy dziejące się w karczmach, obrazy dziejące się przy stole biesiadnym, gdzie na przykład nie jest przyjemnie, prawda, gdzie ktoś, powiedzmy to, wymiotuje, bo przedawkował jedzenie i picie. I to są też takie sceny, które może nie chwytają za serce, ale po prostu pokazują z kolei świat, który jakoś tam jest na tych obrazach uchwycony. Zapominamy często o tym, że taki obraz jest rodzajem pewnego inwentarza, a zarazem pewnej opowieści, dzięki któremu możemy odtworzyć, prawda? Możemy wiedzieć, jak wyglądał stół w XVI, w XVII, w XVIII, XIX z początkiem XX wieku. Kiedyś nie myśleliśmy w ten sposób być może, ale właśnie teraz na to możemy tak spojrzeć, żeby wiedzieć, co mieli ludzie na talerzach. Ale XXI wiek będą potem poznawać nasi następcy już po zdjęciach w internecie. No tak, to jest rzeczywiście tak, ale z drugiej strony nie wiem, czy wizyta w Białymstoku nie będzie skutkowała właśnie zrobieniem wystawy. Wystawy na temat sztuki jedzenia i sztuki teraz. Poczekaj, zróbmy tutaj kropkę, postawmy kropkę, zrobimy przerwę na piosenkę. Take your car one summer night, take your friends and drive. Not a word, and dive into the night. When you leave this frantic town, turn your high beams on and dive into the darkest night. Leave what you know behind you, these fake city lights. And this minor road that blinds you, the dark's good for the sight. Road deer will pass the road to show you're not alone in the light of the non-asking moon. Sometimes you'll pass a house with black and silent eyes. You'll pass it when you head for the hills. It's my favorite view of this town, from hills miles away. From there, all its lights make sense now. It's time to come back. It's my favorite view of this town, from hills miles away. From there, oh, it slides, makes sense now. It's time to come back. Take your car one summer night. Take your car one summer. Take your car one summer night. Take your car one summer To piosenka, którą można znaleźć na płycie zatytułowanej Michał Biela. A Michał Biela jest autorem tej muzyki, a także słów. A na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można obejrzeć obraz Caravaggia. Około roku 1596 powstał. Tutaj historycy sztuki spierają się co do dokładnej daty. Nosi tytuł Kosz z owocami, a nasz gość Bogusław Dyptuła opowiadał o tym obrazie jako o pierwszej martwej naturze w historii sztuki. O pierwszym obrazie, który jest całkowicie wypełniony tym, co możemy nazwać jedzeniem, jeżeli na owoce właśnie w ten sposób spojrzymy. Wracamy do naszej rozmowy o sztuce i o jedzeniu. Jak się niedawno zastanawiałem nad tym, to zauważyłem taką rzecz, że o ile kiedyś to sztuka jakby goniła jedzenie, chciała olśnić jakby właśnie te, nie wiem, wspaniałe homary, nie wiem, na obrazach Kalfa, XVII-wiecznego Holendra, to miało jakby przyciągać. A teraz jest odwrotnie. To jedzenie goni sztukę i próbuje się do sztuki upodobnić. I teraz talerz przecież wygląda jak obraz. Przystawka wygląda jak grządka kwiatów. I tak jest to zrobione. Łudzi się nasze oko. Jesteśmy bez przerwy, widzimy coś, co wygląda, nie wiem, mówię żartobliwie, co wygląda jak ziemniak, po czym gdy tego dotykamy, nie wiem, okazuje się być najbardziej bardziej wyrafinowaną melbą lodową o smaku, nie wiem, wszystko jedno. Dowodzi to tego, że eksperymentowałeś z kuchnią molekularną. Dowodzi dałeś się nabrać. Dowodzi to do tego, że po prostu kucharze dzisiaj już że nie wystarczy podać kotleta z surówką i ziemniakami, że to jednak się zmienia, że troszeczkę czasami to jest przesadne, to ja to powiem otwarcie, ale z kolei jak oglądałem film, w którym sławny kucharz Ferran Adria, twórca właśnie kuchni molekularnej, robił dekonstrukcję z kolei bardzo sławnej i typowej rzeczy, czyli deseru melba, wymyślonego przez sławnego francuskiego kucharza Escoffier, to ta dekonstrukcja tej melby była czymś tak zachwycającym. Zaczynało się od tego, że była wykonana silikonowa forma, w której zostały odlane pestki brzoskwi, które potem zostały zrobione z kremu, nie pamiętam jakiego składu, który stał się jednym z elementów tego deseru. Więc zabawa naprawdę jest na całego, to znaczy możemy się bawić jakby w nieskończoność. Znowu, rzecz, która była odrzucana w brzoskwini, czyli jej pestka, która właściwie nie trafiała do deseru Escoffier, no bo po co pestka na talerzu, u Ferrana Adri staje się właśnie kwintesencją tego deseru, jego ostatnim jakby akordem, prawda, który jest na tym talerzu. Dla mnie cudowne. A powiedz, czy zdarzyło ci się naprawdę ugotować cokolwiek, co było zainspirowane czymś, co przeczytałeś albo obejrzałeś lub zobaczyłeś, znałeś z historii sztuki? Oczywiście, że tak. Znaczy to jest bardzo pociągające poza wszystkim innym. Rekonstrukcja smaku, prawda? No, żeby zjeść to, co oni jedli, prawda? No, to jest cudowne. No, to jest jakaś wycieczka w czyjeś życie, w przeszłość, często właśnie w literaturę. Jeżeli ktoś nabrał smaku teraz na właśnie takie opowieści, to Literatura od kuchni to jest ta książka zbierająca twoje felietony, którą trzeba przeczytać. Czy da się jakoś połączyć czas, w którym jesteśmy i święta Wielkiej Nocy w tym wydaniu polskim ze sztuką? Oczywiście, że pewnie by się znalazły jakieś takie obrazy, chociaż niedawno zastanawiając się nad fenomenem tego, że w polskiej sztuce, w malarstwie polskim jest bardzo mało takich scen jedzeniowych. Był profesor Poprzęcka, próbowała to tam pozbierać i tego jest naprawdę nie za wiele. No to wizualnie to byłoby może, w obrazie to byłoby może trudno. Jest opis święconego u Słowackiego, święcony u księcia Radziwiła Sierotki. Jest jego również opis wizyty u Czartoryskich na święconym w Paryżu już, gdzie mówił, że zraziki były tak jak u babci. Donosił mamie o tym w jednym z listów do matki. I no nie ma tego wiele, ale ja powiem może paradoksalnie, że dla mnie w jakimś sensie taką kwintesencją Wielkanocy, jedzenia i sztuki jest pisanka. To jest bardzo proste. To jest najprostsza rzecz, bo oczywiście szkoda roztłuc tego jajka, jeśli rzeczywiście włożymy wysiłek w to, żeby po ugotowaniu i ufarbowaniu ozdobić je starannie i tak dalej. No ale to jest kwintesencja moim zdaniem sztuki i Wielkanocy. A poza tym jaki piękny symbol robi się nieomal buddyjski, jeżeli się napracujesz, a potem zniszczysz. Dokładnie. To wesołych świąt. Wesołych świąt. I kiedy wystawa się zaczyna? Przypomnij raz jeszcze. Sopot? Sopot 25 kwietnia o 19:30. Zapraszam wszystkich Państwa. Naszym gościem był Bogusław Deptuła. Thank you. Zaśpiewał pan Milosz, a przed nami spotkanie z Wojciechem Włodarczykiem. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik Trójki. Dziś w Radiowym Domu Kultury słuchać będziemy muzyki Józefa Elsnera. Gdy dziś słyszymy nazwisko Józefa Elsnera, to w znakomitej większości przypadków mamy tylko jedno skojarzenie – nauczyciel Fryderyka Chopina. To oczywiście prawda, ale zasługi dla polskiej muzyki tego kompozytora i organizatora życia muzycznego są o wiele większe i trudne do przecenienia. Urodził się w 1769 roku w Grodkowie na Śląsku. Uczęszczał do szkoły przy klasztorze Dominikanów we Wrocławiu. W 1789 roku Elsner przeniósł się do Wiednia i został tam przez 2 lata. Umożliwiło mu to poznanie współczesnej literatury muzycznej, głównie dzieł Mozarta i Haydna. Potem, po krótkim pobycie w Brnie na Morawach, dotarł do Lwowa. Stąd, już z Wojciechem Bogusławskim, ruszył do Warszawy. Przełom XVIII i XIX wieku były to czasy trudne. Polska w 1795 roku w wyniku zaborów utraciła swą państwowość na 123 lata. To mobilizowało Elsnera do twórczości w duchu narodowym. Gdy prowadził orkiestrę operową w Teatrze Narodowym, skomponował 30 dzieł scenicznych, a wśród nich operę Król Łokietek. Józef Elsner był niezwykle aktywny we wszystkich dziedzinach związanych z muzyką. Swoją twórczość kompozytorską dostosowywał do aktualnych potrzeb. Działał w towarzystwach muzycznych, których istnienie często inicjował. Największe jednak znaczenie dla kultury muzycznej całych ziem polskich miało działające przez zaledwie 10 lat w Warszawie konserwatorium, w szczególności zaś klasa kompozycji Józefa Elsnera. Konserwatorium, podobnie jak inne uczelnie, zostało zamknięte przez zaborcę w wyniku powstania listopadowego. U Elsnera wykształcili się muzycy, na których opierało się całe polskie późniejsze życie muzyczne. Elsner był wyjątkowo mądrym nauczycielem i dostosowywał program do indywidualności uczniów. Dość powiedzieć, że Chopin nie musiał pisać utworów wokalno-instrumentalnych, mimo iż znajdowały się w programie. Elsner starał się stymulować uczniów do nowych rozwiązań, rozwijać ich indywidualność. We wszechstronnej twórczości Józefa Elsnera szczególne miejsce zajmowała muzyka religijna. Jego najwybitniejszym dziełem jest Pasja op. 65. Dominującą rolę w dramaturgii Pasji Józefa Elsnera pełnią chóry. Wykonawczy aparat wokalny, a także instrumentalny, został przez kompozytora bardzo powiększony. W czasie pierwszego wykonania Pasji 20 czerwca 1838 roku w Warszawie, w kościele ewangelickim, liczba wykonawców obejmowała ponad 400 osób. Dyrygowali wtedy Józef Elsner i Karol Kurpiński, jeśli nie liczyć kapelmistrzów, którzy prowadzili chóry. Józef Elsner umarł 18 kwietnia 1854 roku w Warszawie. Pochowany został na warszawskich Powązkach. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Nasz cykl przygotowuje Wojciech Włodarczyk. Za tydzień kolejny odcinek. A tymczasem nieco inna muzyka, ale myślę, że równie mocne wrażenia dla tych, którzy lubią ostatnią płytę, a właściwie pierwszą solową płytę Artura Rojka. Artur Rojek ze swoim albumem W trasie koncertowej. Przed nami dwa kolejne występy. 23 kwietnia Artur zagra koncert w Palladium, to jest propozycja dla Warszawy, a 25 kwietnia w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek koncert Artura Rojka z muzykami, no i oczywiście solowa płyta do wykonania. 22, czyli dzień przed koncertem warszawskim, spotkanie w Warszawie w Empiku z Arturem Rojkiem o godzinie 18, gdyby ktoś chciał artystę spotkać i porozmawiać. Dzień później koncert, zarówno do Poznania, jak i do Warszawy mamy zaproszenia. Michał Nogaś dokładnie je ma, więc proszę zadzwonić i go przekonać. 2 2 7 3 na naszej antenie, co nie będzie niespodzianką. W związku z tym Artur ze swojej pierwszej solowej płyty. Krótkie momenty skupienia, rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi, gdzie ty. Nie zostawiaj, gdy noc. Źle, Boże, wszystko źle. W głowie szkło mi się wierci. Nie patrzę, nie dotykam się. W niepewności tkwię. Czekam i nic z nadziei. Powtórzeń, jedno mrugnięcie na tak. Są oni, jesteś ty, to takie szczęście. Dwa mrugnięcia na nie. Świadomość, że cię nikt nie usłyszy. Jedno mrugnięcie na tak. Gdy nie ma nikogo, boję się siebie. Thank you. Artur Rojek, krótkie momenty skupienia. Składam się z ciągłych powtórzeń i można byłoby rozmawiać cytatami z tego albumu. 23 Warszawa, 25 kwietnia Poznań, Centrum Kultury Zamek, koncerty Artura. Co wydarzy się u nas po godzinie 13? Kiedyś podszedł do mnie pan i zapytał: pani jest konserwatorem? Ja powiedziałam: tak. Cała dumna ze swojego zawodu. On mówi: ha, kobieta, konserwator sieci ciepłowniczej. Ja mówię: nie, to nie. Chociaż chwalebny zawód. Naszym gościem będzie pani Anna Lewandowska, a spotkanie z panią Anną ma dużo wspólnego z fantastyczną wystawą, którą można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie, a także w Muzeum Narodowym w Krakowie, bo przy okazji braci Gierymskich nastąpiła współpraca pomiędzy tymi ośrodkami. Porozmawiamy także o książce, od której wszystko dzisiaj się zaczęło, czyli o rozmowie Susan Sontag z Jonathanem Cottem. Tak więc po godzinie 13 czeka nas naprawdę wiele zajęć. Zapraszamy do reklamy. Pomyśl o jakiejś liczbie. Już. Czy to liczba 30? Brawo! Teraz kupując wielofunkcyjny monitor Samsung, masz aż 30 dni, aby odkryć wszystkie jego cechy lub go zwrócić. Aż 30 magicznych dni. Monitorów szukaj w sklepach Avans. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam, zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Żegnamy.